ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان، و هر نداده بودیم حضرت موسی علیه السلام را و حضرت هارون علیه السلام را، الفرقان کتاب فیصله کننده، و ضیاء و روشن و ذکر للمتقین و نصیحت و بیدار کننده است، و ذکرن بیدار کننده للمتقین برای پرهیزگاران. کی از پرهیزگار؟ الذین یخشون ربهم، آنان که ترسیدن از پروردگار خود بالغیبی بدون دیدن، و هم من الساعت مشفقون، و ایشان از قیامت ترسانندگانند. و هذا ذکر مبارک، بعدیان گذشته به مردم گذشتم کتاب داده شده بود، از جملهش برای بنی اسرائیل. آلی و هذا ذکر مبارک، و این نصیحتی است مبارک با برکت، انزلناه که نازل کردیم برای تو. این قرآن چی است؟ وسیله یادآوری است. ذکر پند و نصیحت است. ذکر وسیله خیستن بپا است. مبارکن با برکت، هر چی که تو ذرات داشته باشی مبارکن، خیر دائم دارد، منقطع نیست که تا یزامان بوده باشد. انزلناه و نازل کردیم آن را. افا انتم له منکرون، آیا شما آن را منکرید؟ شما آن را نمیپذیرید؟ چی جالب است، بعدیان گذشته کتاب داده شد، توسط کتابشان عزیز گردانیده شدن، آنانی که نعمل کردن ذلیل شدن، ولی به شما کتاب داده شد، شما آل عزیز منکر هستین. ولقد آتینا ابراهیم رشده، به تحقیق داده بودیم حضرت ابراهیم علیه السلام را رشده، راه نیک او، رشده راه نیک او را، من قبل و پیش از این، و کننا به عالمین، و بودیم با شایستگی و احوال او دانا. ما پیش از او، و کننا به، ما بودیم با شایستگی حضرت ابراهیم علیه السلام عالمین دانا، که او شایسته است به امامت، شایسته است به رهبری. و کننا به عالمین، ما پیش از او بودیم با نبوت او، با نبوت او عالم بودیم. چی گفت؟ اذ قال لابیه، چون گفت برای پدر خود و قومه، برای قومش که نمرود و دیگرا بودن، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، چیست این بت‌هایی که شما مجاورید بر آن، و ما هذه التماثيل، چین بت‌ها و این تمثال‌ها، التي انتم، آنچه که شما به آن، لها عاكفون، به آن مجاور هستید و به آن خود را انداخته اید. قالو گفتن در جواب، در ابتدای تو فکر میکردن که چی میگوید. قالو گفتن وجدنا آباءنا لها عابدین، یافتیم پدران خود را که عبادت میکردن ای بت‌ها را. قال گفت حضرت ابراهیم لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، هر نبودید شما و پدران شما فی ضلال مبین، در گمراهی روشن. قال گفتن اجئتنا بالحق، آیا آوردی به ما سخن راست را، ام انت من اللاعبین، یا تو از جمله بازی کنندگانی؟ ای ابراهیم، این چیزی که تو میگی راست است یا امرای ما مذاق میکنی؟ آیا هم فکر نکرده بودن که کس در مقابل ای دسائس شوم و عبادت های گنده ایشان انتقادی دارد؟ آیا تو این سخن را از دلت میگی یا که ما بازی میکنی؟ قال گفت بل ربکم رب السماوات والارض، شما ببین چی اتصال میبخشد، اونا میگه که تو راست که ما میگی، یعنی تو به خدای ما باور نداری، ایرا رد میکنی، ایتو نمیگه که نه ما راست میگویم، فورا ذهنشان را بلند میکشد. قال گفت حضرت ابراهیم بل ربکم، پروردگار شما، رب السماوات، پروردگار آسمان هاست، والارض زمین، الذی فطرهن، آن ذات عظیمی که ساخت ایشان را، و انا علی ذلک من الشاهدین، و من در این سخن از جمله شاهدان هستم، ما به این سخن که الله پروردگار آسمان ها و زمین نه ای بت ها، به این گواه و به این عالم هستم، و تلای قسم به خداست، لأکیدن اصنامکم، هر یک نقشه کشم بر ضد خدایهای شما، بل بعد ان تولوا مدبرین، بعد از آن که رفتید پشت گردانیده. این یک قضیه بود که اینا وقتی که به مو جشن خود می رفتن، صبحش که جشن می بود، اینا اول در بتخانه می آمدن یک عبادت می کردن، کلشون حاضر می شدن مثل که یک اجازه بخواهد، اجازه است بر ما دیگه، او بس رخ رخ سعی می کنن بازا اجازه داد، هیچ نمی فهمند که که اجازه داد و که من نشان کرد، اجازه است اجازه است بر ما. باز دیگه باز در اینجا دیگه خیرات های خود می موندن، باز می رفتن از پیشش، وقتی که می رفتن در جشن، از جشن که خوب مانده می شدن، باز می آمدن این نظرها و خیراتایی که پیش پای بت بود ایرا با می خوردن. وقتی که حضرت ابراهیم هم در قطار از این مردم به خاطر اجازه خواستن به طرف رفتن به جشن استاده شدن، ای که گفتن ای چی است که شما برش مجاور شده و به این سجده کردیم؟ خیالش آمد که کدام مزاق میکنه یا تفسیر میخواین که چی رقم عبادت بکنه؟ مثل که یک طفل از ما پرسان میکنه، او در فکر از این نیستیم که او معتقد نیست، بلکه میخواد تعلیم بگیرد. باز گفت پدرهای ما چون این کاری کردن سید؟ گفت که شما و پدرهایتان در گمراهی روشن به سر میبرید. باز گفت چی میگو؟ راست میگه دروغ میگی؟ باز میگه نه، ببین پروردگار شماست، پروردگار آسمان ها و زمین است که زمین آسمان را پیدا کرد و ما به این شاهد هستم، به این علم دارم. وقتی که این مردم چون رفتن شروع بود، نخواستن که را محکمه بکنه و یا به اصلاح از جشن ببانه، همی گفه سربسته کردن و گفت که خب بیا که بریم دیگه. دیگه گفه نخواستن که دراز بکنه و حضرت ابراهیم علیه السلام با خود گفت که لأکیدن نه اسنام کن، بخاطر از این که شما از خواب خفته بیدار شوین، یک نقشه خوب از ضد خدایتان مجور میکنم. بعد ان تولو مدبرین، بعد از آن که رفتید پشت گردانیده. فجعلهم جذاذا، پس گردانید آنها را جذاذا پاره پاره، تکه تکشان ساخت. الا کبیرا لهم، مگر کلان بوت آنها را. لعلهم الیه یرجعون، او را گذاشت شاید ایشان به سوی آن رجوع کنند. زیرا خوب رجوع میکنند. در اینجا لعله به معنی چی است؟ حتمی است. حتما به این رجوع می کنید. اینجا خود نانشان است. اینجا خیرات ها را مانده بودن. خوب گشنه خوش شدن. وقتی که آمدن گشنه و متشنه دیگه این نانای به اصلاح که نظرها کرده بودن این را باید بخورن، می بینن که بتخانه تکت تکه است. قال و گفتن من فعل هذا، کی کرد این کار را به این معبودان؟ من فعل هذا به آلهتنا، کی کرد این کار را به معبودان ما؟ به خدای ما کی تو کار کرد؟ اینه لمن الظالمین، هر آن او از جمله ستمگاران است. قالو گفتن سمعنا فتن، شنیدیم یک جوانی را که یذکرهم، چیزی می گفت در باب ازی بوتا. یذکرهم امی بوتا را به مخالفت یاد می کردن. یقال له ابراهیم، می گوین او را ابراهیم، او را ابراهیم می گوید. وقتی که این نکته شد قالو گفتن فأتو به علی اعیون الناس، گفتن بیارید او را پیش روی مردم. لعلهم یشهدون، شاید اینها شهادت بدهند به اینکه امین نفر این بتا را شکستانده. لعلهم یشهدون، تا که اینا را بشناسند که اصل نفر کی است. در کلام حذف وجود دارد. فجاء ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام، فجاء به ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام را آوردند. قالو گفتن یک بار، یکان دفعه که کلگی در تشویش باشه گوشای کلگی خلاص است. باز ملکا که زیاد میشن، باز میگه توی تو کار کردی، کلگی به یک روان گفت توی تو کار کردی، توی تو کار کردی. چندین نفر گفتن انت فعلت هذا بی آلهتنا، آیا تو چنین کردی به این معبودان من یا ابراهیم؟ ای ابراهیم. قالو گفت حضرت ابراهیم علیه السلام بل فعله کبیرهم، نه سر لا بل فعله کبیرهم، بلکه آن را کرده کلان ایشان. هذا انوی سید، انوی کار کرده. فسالوهم، بپرسید از ایشان. این کانی انتقون، اگر ایشان سخن میگوید ببین چقدر توهینشان میکنند. نه سید، انوی کار کرده. اگر گفت زده میکنه شما یک بار از پیش پرسان بکنید. وقتی که ای را کردنم فرجعو الى انفسهم، پس رجوع کردن به فطرت و عقول خود. یک بار پایین افتیدن که ای راست میگه، اگر می خدا هست خواهی ای باید سخن بود، ولی ما چی دیوانگی را شروع کردیم؟ فقال و گفتن انکم انتم ظالمون، یا انکم هرن شما، انتم الظالمون، شما ستمگار هستید، شما ستمگار هستید. یکی به دیگه خود اشاره میکرد، ای تو که مرا تعلیم میدهیم تو ستمگار هست، او دیگه شما تو. یکی دیگه را به اصلا دمی دنیا دا وجدانشان گفتن. فمنوکسوا علی رؤوسهم، باز خم شدن به سرهای خود، به سرهای خود خوب خم شدن و خوب غرق شدن در فکر خود که بسیار کاری عجیب بی عقلی است که ما شروع کردیم. سر خود راستا اینطور سعی کردن به حضرت ابراهیم نمیتن، چی میگه؟ لقد علمت ما ها اولای ینطقون، ابراهیم تو خود میفهم که یا سخن گفته نمیتاند، خدیگه ما مجرم ها چطور پیدا بکنیم؟ حضرت ابراهیم چون این کار را به خاطر دیگه لأکیدن، نه یک نقشه میکشم که وجدان خفته تان بیدار شود. قال گفت افتعبدون من دون الله، ای عبادت میکنین بغیر الله، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، چیزی را که نه نفر اصلا شما را چیزی و نه هم ضرر برتان میرساند. امیر عبادت میکنید و فلکم بیزارم بد میبینم شما را ولی ما تعبودن من دون الله و برای آنچه که میپرستید بجز الله جل جلاله شما را بد میبینم به اعمالتان و خدای ساختگیتان را هم بد میبینم. افلا تعقلون، آیا عقل ندارید؟ عقل ندارید. یعنی بسیار جالب بود. چی میگه؟ بلفعله کبیرهم هذا فسألوهم. یعنی کلانشان طب قار کرده، حتما سر نان دعوا داشتن و نان کارشان را تواره گرفته، یک سر دیگره را معدبانه خوب کوبیده از بین مرده. ولی از این فرسان بکنید، یعنی به اندازه که کفر و شرک بد است، اینی خجالتشون در دار دنیا است. در دار آخرت پیش الله واحد ولا شریک، پیش الله قهار چی جواب خواهد داشتن؟ قالو گفتن حرقوه، بسوزانید او را، وانصروا آلهتکم، مدد کنید معبودانتان را، این کنتم فاعلین، اگر هستین مددکاران خدایتان. چون چک خو آمده بوده کلگی هیمی را بسوزانیم، اگر شما کننده کدام کاری هستین در دفاع از خدایانتان بهترین را امیز. همیشه سیاست مدارا همه تو کار همه کنه. این سیاست مدارا خوب میفهمه که همین راست چیه دروغ چیه است. و به خاطر ازی که مردم را که خود جنگ یک جا بکند، از احساسات مردم سوء استفاده میکند. در اینجا همه تو میگه که حرقوه و انصر آلهتکم، از بسوزانید و نصرت ببخشید معبودانتان را، این کنتم فاعلین، اگر شما هستید کننده ای کار. و همه تو کار کردن، حضرت ابراهیم را استاد کردن، بندیش کردن، زمینه مساعد کردن، بازارها انسانها را جمع کردن، گفت که در دفاع از خدایان ما باید کار بکنیم. در مابین اون پلحمان از بس که آتش زیاد در دادن انداختش هم نمیتونست، یک پلحمان ماری چیزی برای جور کرد که شورش میداد، مابین انداخته باید شود. زیرا اینا به این تصمیم بودن که به مردم نشان بدن که هر کس که آواز حق را بلند بکنن چنین جزای سخت برش میتیم که باز فطرتهایی که بیدار شد توسط دعوت حضرت ابراهیم از ترس آوازشان را بلند نکنن، باز همون پاچایی شرکی و ناروای خدا را پیش ببرن. در روایت ها میگه که حضرت جبرئیل علیه السلام به حضرت ابراهیم علیه السلام آمد برش گفت که ببین ما آمدیم که کمکت بکنم و از همین جا بگیرمت ببرمت. گفت خودت آمدی یا الله جل جلو؟ گفت نه، خب من همیشه با تو هستم. گفت نه، الله علیم قدیر دارم و من به مخلوق ضرورت ندارم که از پیش طلب معاونت بکنم. وقتی که گفت خینه ها را خدا ما بینش پرتم، گفت نه این کارم نمی کنم. وقتی که خود را به الله تسلیم کرد و از غیر الله جل از کلی کناره گرفت و از خود هم تمام وسایلش قطع شد، یعنی 100% فهمید که دیگه در آتش می سوزه و ای هم به خود امت باور داشت. جبرئیل هم در می باور داشت که در مابین آتش می رود دیگه ابراهیم ختم می شود. فرعون فرعونی های زمانش هم امی گمان داشت، خودش هم به می گمان کرده بود. وقتی که او را انداختن قلنا، ما گفتیم یا نار و ای آتش کونی شو بردن سر و سلامن علی ابراهیم، و موجب سلامت باش بر ابراهیم علیه السلام. ببینید میگه اگر این کلمه دوم نمی گفت و سلامه نمی بود، از بس سردی که در آتش پیدا می شد حضرت ابراهیم علیه السلام از بین می رفت. الله گفت که ای آتش شو بردن سرد و سلامن علی ابراهیم، و موجب سلامت باش به حضرت ابراهیم علیه السلام، از خونکی او را نکشی. و ارادو بهی کیدن، و خواستن به او نقشه را، فجعلناهم الاخسرین، و ساخت میشان را زیانمندترین مردم، اینا را زیانمندترین مردم ساختیم. وقتی که حضرت ابراهیم از او آتش خلاص می شود، بعد مردم فهمیدن که نه، این خدای ما خدا نبود، زیرا که کلش یکی دیگه خدا شکستان، از طرف دیگری گپ زده نمی تانه. و او خدای ابراهیم که آسمانها و زمین و ما را پیدا کرده، ما را هم حضرت ابراهیم را نجات داد. و نجیناه، و نجات داده کشیدیم او را و لوتن و برادرزاده او را که حضرت لوت علیه السلام است، الى الارض التي، و سوی زمینی که بارک نافیها، برکت نهادیم در آن، للعالمین، برای عالمیان. باز از حکم هجرت برش داده می شد برای دیگر. اما که حق گفتی، مردم از حق خبردار شدن، دیگه تعداد زیادی از مردم ایمان میارن. حالی برو به طرف کجا؟ به طرف زمینی که در آن ما برکت گذاشتیم، که زمین شام است. در اوجا برو. و وهبنا له اسحاق و بخشیدیم او را حضرت اسحاق علیه السلام و یعقوب و حضرت یعقوب را نافلتن زیاده. نواسرم برش دادیم. دو بار شد. دشمن میخواست عمرش ختم بکند. الله عمری دراز برش داد که این نواسه خود دید. و حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند نداشت. الله برش فرزندی میده حضرت اسحاق علیه السلام. بعد حضرت اسماعیل علیه السلام. و این نواسیش هم دید که حضرت یعقوب علیه السلام است. و کلن جعلنا صالحین. و همه را گردانیدیم نیکوکاران. و جعلنا هم ائمت یهدون بی امرنا. گردانیدیم ایشان را پیشوایان که رهنمایی میکردن بی امرنا طبق حکم ما. و اوحینا ایلیهم فعل الخیرات. و وحی کردیم بسوی ایشان انجام کارهای نیک. و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و اقام الصلاة برپا داشتن نماز را و ایتاء الزکات و سپردن مالی که الله سرشان تعیین کرده بود برای بینوایان و کانوا لنا فاعلین و بودن برای و کانوا لنا عابدین و بودن برای ما عبادت کنندگان خاص برای ما عبادت میکردند و لوتن آتیناه و دادیم حضرت لوت علیه السلام با و لوتن منصوب بودن آن از جهتی است که مفعول فعل مقدر است که اذکر لوتن یاد بکو زندگی نامی حضرت لوت علیه السلام را چون دادیم او را حکمن پیغمبری نبوت و علمن و همچنان آگاهی به امور شرع و علمن می شود که همه علوم مراد شود که ضرورت در مو وقت و در مو جامعه بود و علمن قضاوت و عقل و خرد کامل و نجیناه و نجات دادیم کشیده او را من القریت التي از قریهی که کان تعمل الخبائث که می کردن کارهای پلید را انهم کانوا قوم سوء هر آن ایشان بودن قوم بد فاسقین و نافرمان و خارج شده از شریعت الهی لوط از شهر بابل به فلسطین و از آنجا به صدوم رفت و در آیه تعبیر از قریه می شود از شهر صدوم و ادخلناه فی رحمتنا و داخل کردیم او را فی رحمتنا در رحمت خود انه من الصالحین هر آن او از نیکوکاران است در اینجا باز برمایی می دهد که خداوند لاعزال هیچ امتی را بی پیغمبر نمی ماند تا به ای که در قریه یا شهر صدوم پیغمبری از خود قومش اگر مبعوث نشد الله جل جلاله حضرت ابراهیم را حضرت لوط را از قریه خودش یعنی از فلسطین به طرف صدوم حرکت می دهد تا در بین او مردم زندگی بکنه و آنها را به طرف خوبی و هدایت بکشاند. پس باز تکرار به این شد که ما انسانها را بدون رسالت و بدون پیام نمیگذاریم. و نوحا اذ نادا من قبلو و یاد کن سرگذشت حضرت نوح علیه السلام را اذ نادا چون آواز کرد من قبلو پیش از آن. پیش از آن یعنی پیش از حضرت ابراهیم علیه السلام و پیش از حضرت لوط علیه السلام فاستجبنا له پس دعای او را قبول کردیم فنجیناه و نجات دادیم او را و اهله خانواده او را من الکرب العظیم از پریشانی بزرگ ما او را هم نجات دادیم خانواده او را هم نجات دادیم از پریشانی آن روز بزرگ و نصرناه و نصرت دادیم او را من القوم الذین کذبوا بآیاتنا بر قومی که تکذیب میکردن آیات ما را. انهم کانوا قوم سوء هر آن ایشان بودن گروه بد فاغرقناهم اجمعین. پس غرق کردیم ایشان را همه. و داوود و سلیمان و یاد بکن سرگذشت حضرت داوود و سلیمان علیه السلام را. اذ یحکمان فی الحرث چون حکم میکردن در نزاع کشت. اذ نفشت فیه غنم القوم. چون شب چرید در آن رمی قومی و کننا لحکمهم شاهدین و بودیم ما بر فیصله ایشان حاضر و آگاه. ففهمناها سلیمان پس فهمانیدیم فیصله را به حضرت سلیمان علیه السلام و کلن آتینا حکما و علما و هر دو را دادیم حکم و علما و و تطبیق شریعت الهی در مکانش. و سخرنا و تابع ساختیم مع داود امرای داود علیه السلام الجبال کوهارا یسبحنا و طیر که تسبیح میکردن و مرغان را و کننا فاعلین و ما قادر به انجام این کار بودیم. اذ یحکمان فی الحس قضیه تو بود که حضرت داود علیه السلام نشسته بود که دو مرد پیش آمد و گفتن که ببینید فلانه که این قرامه دارد. طرف شب رمیش به سر زراعت ما آمد و کل زراعت ما را خورده و از بین برده. در رابطه با ما فیصله بکن. حضرت داود علیه السلام فیصله کرد که گوسفندایش از تو بوده باشد دیگه خلاص به خلاص. این نفر ایران ماند که در مقابل کشتی که از بین رفته رمیش به این نفر تسلیم کرد. هنگامی که از مجلس حضرت داود علیه السلام بیرون مبرامدن پیش روش حضرت سلیمان علیه السلام آمد و گفت که خیرت خوب بود و این قصه را برشان گوش داد. گفت پس بگردیم. بعد پیش پدرش آمد که پدر جان می شود که ای را به این شکل فیصله بکنین. گفت چطو؟ گفت ما ای رمه را برای صاحب زمین می دیم و صاحب زمین زمین خود را برای صاحب گوسفندا بسپارد و صاحب گوسفندا در زمین زراعت را بکند تا به انگامی که این زراعت پس به حالت اولیش بیاید. از آن به بعد گوسفندا پس برای صاحب گوسفندا داده شود و زراعت برای زراعت کننده. حضرت داود علیه السلام بسیار خوش شد و گفت خیلی خوب فیصله است و از فیصله خود گذشت. الله جل جلاله در این تعبیر باز بر ما این تعلیم می‌دهد که ما هیچ زمینی را به پیامبر نماندیم. ما پیغمبرها رای کردیم اگر یکی اندکترین اشتباه را بکند اشتباه چونین جبیره هم می شود. این بهترین نظام عادلانه را الله جل جلاله توسط رسالت پیامبرها برای مردم داده است و مردم ضرورت نداره که از خودشان دین جور بکنند، از خودشان قانون جور بکنند. در پهلوی عظیم و سخرنا و سخرنا مع داود و تابی ساختیم همراه داود علیه السلام الجبال کوهارا یسبحنا و طیر که تسبیح میکردن و مرغان را. مرغان وقتی که حضرت داود علیه السلام زبور را تلاوت میکرد به اندازه مقبول آواز داشت که مرغا در سرش دور میخوردن و زمزمه میکردن، آرامی میگرفتن. کوها هم این آواز مقبول حضرت داود علیه السلام در کوه که میپیچید ایتی یک آواز را شروع میکرد گویا که کوه هم تسبیح الله را و تلاوت زبور را شروع کرده. ما این را کردیم. در ورای از این که ارتویور و جنبنده و کوها کلگیش تسبیح الله را میگوید ولی ایجا این تسبیح چنان آوازه میداد که دیگر را هم میفهمیدن که کوه هم آوازش مبرد و تویور هم آوازش مبرد. و کننا فاعلین اکس بود کوچه تسبیح میگه الله میگه و کننا فاعلین و ما قادر به انجام این کار هستیم که کوه هم زمزمه بکنه ذکر الله جل جلاله و طیور و اونا آواز و تسبیح بکشن. و علمناه و آموختیم او را صنعت اللبوس ساختن لبوس زری را صنعت لبوس جور کردن لباس زری را لکم برای شما لتحسنكم تا حفاظت کند شما را من بأسكم در جنگ هایتان. فهل انتم شاکرون آیا شما هستی شکر کنندگان؟ ما آموختیم به حضرت داود علیه السلام جور کردن لباس زری را به خاطر اینکه شما را حفاظت بکنه در انگام جنگ. آیا شما سپاس از این ادا نمی کنید؟ باز تعبیر می کنید که اوجا قانونمند شدن، اوجا تضمین آخرت و در ایجا هم رفت و پیش رفتتان در رابطه با ساختن مواد. این کلش در روشنی چتر دین جای داده می شود. بس باز چی می شود؟ رد می کنه سیکولاریست را که توی تو گفته نمی تونی که این دین در یک بخش کار بکنه و در بخش دیگرش نی. نه، این دین توانایی این تو ساختن عقیده، ساختن قضا و ساختن نظام را دارد و حضرت داود علیه السلام را در اینجا نمونه عرضه می کند که ما آموختاندیم او را صنعت لبوسین جور کردن زری لتحسینکم من بعثکم تا شما را نگاه بکنه در جنگ هایتان و هل انتم شاکرون آیا شما هست شکر کنندگان؟ ولی سلیمان الریح باز نمونه از تمدن اسلامی که زیر چتر وحی الهی تهیه دیده شده است او را باز عنوان می دهد. ولی سلیمان الریح تابع کردیم برای حضرت سلیمان علیه السلام باد تند را عاصفتن باد تند را تجری به امره که می وزید به حکم او و مطابق به حکم او می وزید الالارض التي بارکنا فيها به سوی زمینی که برکت نهادیم در آن. مرکز حکومت حضرت سلیمان علیه السلام شام بود. از طرفی که این میخواست امی باد را ای چوکی و یا ویسلا تخت شمی بود و کننا به کلی شیء عالمین و هست ما به هر چیز دانا به هر چیز دانا هستیم. پس دین خدا چی شکرد؟ تمدن بزرگ را هم ساخت. نه تنهایی که هر قدر ما توانا شویم از نظر نیرو از نظر مادیات ولی تسلط پیدا کرده نمیتونیم آنچه که برای غیر از ماده هستند. ما با جنیات تسلط پیدا نمی کنیم. و شریعت الهی اگر تطبیق شود کل مخلوقات تابع می شود. به حضرت سلیمان علیه السلام چی میکنه؟ و من الشیاطین و تابع ساختم از شیطانان من آن شیطانی که یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك یغوصون له غتمی زدن پایین می شدن غوص می شدن برای کشیدن مرواریدها از بحرها در قعر دریا پایین می رفتن و از بیخ برش چیزایی را می کشید و یعملون عملا دون ذلك و می کردن کارهای غیر آن را تعمیر برشان جور می کرد پل و پلچک برش جور می کرد و در راستای تمدن از این جنیات هم استفاده صورت گرفتن. پس در اینجا ببینین که آیا دین حکومت دینی چی کرده می تونن؟ نه تنهایی که نظام قضایی جور می کنن نه تنهایی که تمدن بر جور می کنن حتی مخلوقی که او غیر از انسان است او را هم تابعیت می کردند. و کننا لهم حافظین و ما بودیم ایشان را نگهبان ما نگهبانش بودیم که این جنیات بر ضد انسان باز کار نمی کرد. حکومت اسلامی توانایی ساختن همه چیزا را دارد و این نمونه ایش است. هرگاه یکان بار که تو میبینی یک مشکلی را در کسایی که اونا اهل دین هستند مشکل را میبینی که اونها گرفتار سلسله مشکلات هستند این به این معنا نیست که اونا را الله جل جلاله بد میبیند. از این خاطر ذکر داستان حضرت ایوب پیشکش میکند و ایوب اذ نادى ربه یاد بکن سرگذشت حضرت ایوب علیه السلام را ببین انی مسنی اذ نادى ربه چون آواز داد پروردگار خود را انی مسنی الضر هر آن مرا رسیده است الضر رنج و تکلیف و انت ارحم الراحمین و یقینا تو بهترین مهربانان هستی تو رحیمترین مهربانان هستی یا الله. حضرت ایوب علیه السلام خداوند متعال برش مال داده بود اول مالش الله از پیش داره بعد مورد امتحانش قرار داد بار دوم از پیش رمیش گره بعد خانوادیش گره و در کلش به الله تسلیم شد. بعد خداوند متعال در وجودش مرض را ایجاد کرد و 18 سال مکمل مریض بود به اندازه که کلگی از چون قبلا مردم به اساس پول و داراییش به خانهش رفت آمد داشتن ضرورتهایش حل میکرد حالی که بی پول شد کسی پرسانش نمیکرد. به این حالتش دوام کرد روز تیر میشد و مردم گفتن که امی ایوبی است که خدایی را بد میبیند خدایی را دوست ندارد الله با این دشمنی میکنه از این خاطر کلی چیزش هست بشی گرفت. وقتی که این سخنا را تکرارن شنید بنان اذ نادى ربه چون آواز پروردگار خود را انی مسنی الضر هر انا مرا رسیده است رنج و تکلیف و انت ارحم الراحمین و تو بهترین مهربانان است یا الله. بر ما یا چی میداد که هرگاه مشکلی دیدین در جانتان در مالتان در اولادتان در نظامتان مانند ایوب علیه السلام به الله آواز بکنین و همه تو با ادب بگوین و انت ارحم الراحمین نمیگه که یا الله مرا جور بکن ای تو نمیگه و انت ارحم الراحمین یا الله تو بهترین مهربانان هستی. فاستجبنا له الله با کس دشمنی نمی کند. فاستجبنا له پس قبول کردیم دعای او را. فکشفنا ما به من ضر پس دور کردیم آنچی که بابای بود من ضر از تکلیف و آتیناه اهله و دادیم خانواده او را و مثلهم و امثال ایشان را ما هم همراه ایشان رحمتا من عندنا از روی رحمت من عندنا از جانب ما و ذکر للعابدین و پند برای عبادت کنندگان. این هم پند شد. الله جل جلاله مثل خانوادش به عنوان که دقیق است که کسی را که الله جل جلاله او را از دنیا رحلت ببخشد بار دوم او را زنده نمی کند، زیرا مسیر قانون خدا همه طور است. خوب است که بگویم که الله با همی همسرش و با همسران دیگرش خانواده ای که دو چندی گذاشته بود الله نصیبش کرد. و ایتو هم در حدیث میاد که وقتی که الله جل جلاله حضرت ایوب را صحتمند ساخت، باز از آسمان یک باران از پرنده های طلایی سر شد و ای همیشه در جیب خود در خلطه خود که گرفت بسیار زیاد خوش شده بود و تشویش میکنه کدام یکی نمانده باشد. و الله جل جلاله برش گفت که آی سیر نشدی ایوب؟ و گفت که یا الله از رحمت تو کی سیر میشود؟ از رحمت تو کی سیر میشود؟ پس الله این تو معامله میکند، یکان بار مشکل سرتان میاد، تکلیف سرتان میاد، پس التجا به الله بکنید، به غیر الله نروین، عزتتون رو در دروازه های کفار و دشمنان خدا نبینید. و ذکر للعابدین، پند برای عبادت کنندگان.